sura 109. Al-Kafirun. Nevjernici. Mekka. 6 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, o vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. Vama, vaša vjera, a meni, moja.